说，L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Makoti kayo na koyo moko mawe. Nango akozonga mwitiriza iko makisanga. Nango kotu na hili ya kwebita yori nikivai. Iyo zuni ye mubi mamute matuto mikolu. Uko banga mwana kanda na yono kite asika. Kanda na ye bakisa kajula uliko wa magaro na yo. Mwa mwone ngino sarimpo kwa misa moto misiku yu. Akana kite mawai. Ola mwaye Ola mwaye bayama Asala yoni nyangu Uku kata sepo na ye Sa paler kansa Iko sila bienti Karanga iko mi desespere Kweo karaka ye nanga Tubinaka alisa Na la vina na ye Teka mula na indolanda Otono ina nako na yo utia ya gronda unatio Sinema na ya prefere seo ya demarche na ye Apeti ya salo ozu akase soke alambi yemei Ongi ya salo olala akase soke zeripena yo na yo Ide na yo futa bamba na boka batike na yeye Ezanga ya seo matanze ke uganga jile Mwamo nengeni yo salimpoko miza motori siku yu akana kipe mawai Ola mweye akomi sayo dinge Asala yoni nyango koma kuyane sange Sandele nifu ya vi, yobe nani na yo Maimoto misora maimono kio Mokolo zara chubi manase ya mai Sanza na mbuse maswa nipona kudula na yo Ndajo mama butakina Nazala kezira ayo Kwenye utike ningagu ya makuta nzoi Nambe bobo nyo katino Kewe ya naibona Nani ya koki lina Zambi loko yu anjuga Pale fini Yeleko ya demoko La minyo kwa Na mambo e pangana Zambi mwela tangai Olono ya Amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo yamora kunisu ipolwa matangaye moto ni asola lula hakuno ya ipati na imoto sangisi nana malangwa yoka kunga sanke utuna motu ya nangai yoko nisu ya ikula oya simba jidila Kasi na motema te moke ezali ndambo.